في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي فقال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي Imepokewa na Abi Qilaba Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri anasema alikuja kwetu Malik ibn al-Huwairith katika msikiti wetu huu akasema inni la usalli bikum mimi nitakusalisheni wama uridu salah na sikusudi sala usalli kaifa raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yusalli nasali namna alivyo nilivyomuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisali faqultu li abi qilaba nikamwambia abu qilaba kaifa kana yusalli alikuwa akisali vipi mtume sallallahu alayhi wasallam qala mithla salati shaykhina hadha akasema kama sala ya mzee wetu huyu anamkusudia abu yazid amr ibn salama al-jarmi وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض نمتم يلقوا كيكا أكينوا كتوشاك كتوكا أنا سجود قبل يكوينوكا قبل يكوينوكا نمتم يلقوا كيكا كوانزا بعد يكوينوا كتوشاك من السجود يلقوا أنا كا كوانزا قبل يكوينوكا هي نيتوا جلسة الاستراحة كيكا وكيلة كوبومزيكا kwenda katika rakaa ya pili au kutoka rakaa ya tatu kwenda rakaa ya nne baada ya sujud unakaa kwanza halafu ndio unainuka kitambo kidogo tu kiasi cha kupumzika halafu ndio unainuka ndivyo alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tunaelezea namna ya sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam na jinsi tunavyotakiwa tuifuate sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wanafanya bidii kujua mtume alifanya vipi katika mahali gani alifanya vipi alisema nini ili kusali kama alivyosali mtume sallallahu alayhi wasallam na hivi ndivyo alivyoamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba watu wasali kama alivyosali yeye akasema sallu kama raaitumuni usalli salini kama mlivyoniona mimi nikisali kwa hiyo masahaba wamemuona mtume wao wanasali kama alivyosali na sisi tunasoma hadithi zake sisi tusali nasi kama alivyosali mtume sallallahu alayhi wasallam tusiswali kama tunavyopenda sisi au tunavyotaka sisi la lazima tusali kama alivyosali mtume sallallahu alayhi wasallam kila jambo alilolifanya tulifanye kila jambo kila neno alilolisema tuliseme kila jambo aliloliwacha tuliwache katika sala tusizushe mambo yetu tukayafanya katika sala mambo ambayo mtume hakuyafanya wanasema Sheikh al-Bassam huyu Abu Khilaba anasema alikuja Malik ibn al-Huwairith mmoja katika masahaba alikuja katika msikiti wetu akasema kwamba inni jiitukum liusalli bikum salatan lam aqsid at-ta'abbud biha mimi nimekujieni ili ni kusalisheni sala ambayo sikusudi kufanya ibada kwa sala hiyo inama qasattu ta'limakum salata an-nabi sallallahu alayhi wasallam bitariqin amaliya mimi nakusudia kukufundisheni sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa njia ya vitendo liyakuna ta'limu bisurati al-fi'li aqraba wa abqa fi adhhanikum ili yawe haya mafunzo kwa picha hii ya vitendo iwe ni karibu zaidi na yatabakia zaidi katika akili zenu mkiniona nikiswali namna alivyosali mtume mtakuwa na picha kamili na itaganda katika akili zenu namna mtume swalla sallam alivyokuwa akiswali faqala arrawi an abi qilaba huyu mpokezi wa hadithi akamwambia abi qilaba kaifa kana malik ibn al-huwairith الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليكوا فيبي هو مالك ابن الحويرث ambaye amekufundisheni sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam akisali, faqala mithla salati shaykhina Abi Yazid Amr ibn Salama al-Jarmi, akasema mtume aliswali kama sala ya huyu mzee wetu Abi Yazid Amr ibn Salama al-Jarmi. Wa kana yajlisu jalsatan khafifa idha rafa'a ra'sahu min as-sujud lilqiyam qabla an yanhadha qa'ima, mtume alikuwa akikaa kikao kidogo akiinua kichwa chake min as-sujud, kutoka katika sujudu, kwa ajili ya kusimama. Kabla ya kusimama hukaa kidogo. Hii ni jalsatul istiraha, kikao kidogo, ni rakaa ya kwanza kwenda ya pili na rakaa ya tatu kwenda ya nne katika swala zenye rakaa nne. Ama katika swala ya asubuhi, rakaa ya kwanza kwenda ya pili, kabla hujainuka, baada ya sijda ya pili unakaa kidogo, halafu ndio unainuka. Na jambo hili pia ni sunna, mbali ya kwamba ni sunna, pia linafahamisha kumfuata imamu, kwa sababu ukiinuka kabla ya imamu, ikiwa imamu anaijua sunna hii, baada ya kusujudu sijda ya pili akikaa we ukiinuka, tayari itakuwa umemtangulia imamu. Kwa hiyo imamu anatakiwa afuate sunna hii, na sisi maamuma tufuate sunna hii. Kwa hiyo maamuma usiinuke baada ya rakaa ya kwanza, kwa mfano ya sala yoyote, baada ya rakaa ya kwanza ya sala yoyote, baada ya sujudu ukae kidogo, halafu ndio uinuke. Hii ni sunna kwa imamu na maamuma. Hasa kama imamu hafanyi sunna hii, yeye mwenyewe ni makosa yake, lakini sisi maamuma tunatakiwa tuitekeleze sunna hii, tusije tukamtangulia imamu. Na tumesoma huko nyuma madhara ya kumtangulia imamu katika vitendo vyake na katika maneno yake. Istihbabu jalsati listiraha, katika faida za hadithi hii, sunna ya kikao hiki cha kupumzika. Wataqaddama anna sahiha istihbabuha lilhaja, imetangulia kwamba kauli sahih ni sunna ya kikao hiki kwa ajili ya haja. Pili, anna mawdhi'aha inda an-nuhudhi min as-sujud ila al-qiyam, mahali pa kikao hiki ni wakati wa kuinuka kutokana na kusujudu kwenda katika kusimama, ndio unakaa kidogo halafu unasimama. Na hakuna dhikri yoyote, hakuna dhikri yoyote iliyowekwa kwa kikao hiki, ni kukaa tu bila kusoma chochote halafu unainuka. Katika faida ya tatu, anna al-qasda minha al-istihada al-istiraha li ba'da as-sujudi min al-qiyam, makusudio ya kikao hiki ni kupumzika baada ya kusujudu kutokana na qiyam, kupumzika kidogo halafu ndio uinuka, uinuke. Lidha lam yushra laha takbirun wala dhikrun, haikuwekwa hapa takbira wala dhikri yoyote, ni kukaa tu halafu unainuka. Nne, jawazu ta'alimi bilfeli, kufaa mafunzo ya vitendo. Hii inafaa mafunzo ya vitendo, liyakuna abqa fi dhihni almutaallim, ili ibakie katika akili ya yule mwanafunzi. Mwalimu ikiwa atafundisha jambo kwa vitendo, ile practical, yule mwanafunzi anakuwa anafahamu zaidi na linabakia zaidi katika akili yake. Ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume SAW kwa masahaba wake. Kuna wakati aliswali juu ya mimbar, Mtume aliswali juu ya mimbar kuwafundisha masahaba namna ya swala. Ndio yenyewe mafunzo ya vitendo. Jawazu fi'li al-ibada li ajli at-ta'lim, kufaa kufanya ibada kwa ajili ya mafunzo. Wa annahu laysa min at-tashriki fil 'amal, hii si katika ushirikina katika amal. Fa inna al-asl al-ba'ith 'ala hadhihi as-salah huwa iradatu at-ta'lim, asli na iliyopelekea sala hiyo ni kutaka kuwafundisha, kama alivyofanya huyu, ni kwamba alitaka kuwafundisha, hakukusudia kuswali ibada ya kumwabudu Allah, alikusudia kuwafundisha wale masahaba sala. Wa huwa qurbatun kama anna salata qurba, na hiyo ni kujikurubisha kwa Allah, kama ilivyo kwamba kuswali pia ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadithu tasi wa thamanun an Abdullah ibn Malik ibn Buhayna رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisali faraja baina yadaihi, hutawanya baina ya mikono yake mpaka hudhihiri weupe wa kwapa zake. Kana idha salla faraja baina yadaihi hatta yabdu wa bayadhu ibtaihi, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisali wakati wa kusujudu hutawanya baina ya mikono yake mpaka hudhihiri weupe wa kwapa zake wakati ule wa kusujudu. Wakati wa kusujudu Mtume alikuwa akipanua zaidi mikono mpaka weupe wa kwapa hudhihiri. Kwa hiyo hii ni sunna, na hii ni ikiwa mtu anasali peke yake au ni imamu. Lakini ikiwa uko katika safu na wenzako, huwezi ukapanua sana kwa ajili ya kuwaudhi wenzako. Kwa hiyo utapanua kiasi tu almuhimu mtu asifanye hivi akafunga kabisa kwapa zake wakati wa kusujudu. Kama yuko peke yake ajaribu kupanua zaidi mikono, kama kuna wenzake katika safu basi ajaribu kupanua kidogo tu ili asije akawaudhi hawa walioko upande wa kulia au upande wa kushoto. Yakulu Sheikh al-Bassam fihi dalilun ala istihbabi hadhihi al-hay'a fi sujud, hii ni dalili ya kwamba ni sunna namna hii katika kusujudu. Wa hiya mubaadatun adudiyya an jambaihi, ni kuwekwa mbali hii adud sehemu yake ya kwapa ya juu, kuweka mbali na mbavu zake. Waqad tukhassisu dhalika fi sujud bima kharajahu muslimun fi hadithi al-bara'i yarfa'uhu wa huwa idha sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka. Hadithi ya Bara bin Azib, ukisujudu weka vitanga vyako na inua hizi tindi zako za mikono, ziinue usizitandike pale chini. Wa huwa fi hadithi al-bab mutlaq walakinahu fi hadha al-hadith muqayyad fayuhmalu al-mutlaq ala al-muqayyad wa yahtassu at-tafriju bihali as-sujud. Ile mutlaq ya hadithi hii idha sajadta fadha kaffayka warfa mirfaqayka, hii imechukuliwa kwamba ni mutlaq, na yuhmalu al-mutlaq ala al-muqayyad, muqayyad ni hadithi hii tuliyosoma leo. Wa yahtassu at-tafriju bihali as-sujud, jambo hili la kupanua hizi kwapa ni katika swala hili la kusujudu peke yake. Wa fi dhalika hikamun kathira wa faidu jasima, katika hilo kuna hikam nyingi na faida kubwa. Minha idhharun nashat waraghbati fi sala, kudhihirisha uchangamfu na kupenda katika sala. Wa minha, katika hikma zake, annahu idha atamada ala kulli adha'i sujud akhadha kullu udhwin haqqahu min al-ibada, anapotegemea kwa viungo vyake vyote vya kusujudu kila kiungo kinachukua haki yake katika ibada. Faida, khassa ba'dhu al-fuqaha wa minhum al-hanabila hadha al-hukma bir-rajuli duna al-mar'a, baadhi ya maulama wa fiqhi na ni katika hao hanabila wanasema hukumu hii ni kwa mwanamume peke yake sio mwanamke. Liannahu yutlabu minha al-tajammu, sababu mwanamke anatakiwa ajikusanye, wa tasawun na kujilinda. Walima rawa Abu Dauda fi marasilihi an Yazid ibn Habib anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam marra ala mra'ataini tusalliyan, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapitia wanawake wawili wanaosali. Faqala, akasema, idha sajattuma fadhumma ba'dha al-lahmi ila ba'd, mnaposujudu kusanyeni baadhi ya nyama kwenye baadhi nyingine. Fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajul, kwani mwanamke si kama mwanamume katika jambo hilo. Kwa hiyo baadhi ya maulama wanasema mwanamke anajikusanya asijipanue, lakini Sheikh al-Albani rahimahullah anasema mwanamke ni kama mwanamume katika vitendo hivi vya swala, hakuna farqa. Sababu mwanamke anasali peke yake nyumbani, hakuna haja ya kujikusanya, na yeye pia anatekeleza sunna hii ya kupanua hizi kwapa zake. Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sawa, kama mtu hajui jambo tutamwonyesha kwa vitendo Kama mtu kuna jambo halijui hajalifahamu aseme tu, tuko tayari kuonyesha kwa vitendo hapa eh? katika rakaa ya pili. Mafajiri au sunna au juma hii. Aiyo, yani kukaa hii tawarruk hivi. Ukaa hivi eh? Eh, naam. Katika swala zenye rakaa mbili hukai hivi katika tashahud. Unakaa kikao cha iftirash hiki. Kikao hiki cha kuukalia mguu wa kushoto, alafu na kusimamisha hivi dole tashahud rakaa mbili. Alfajiri, swala asubuhi, salatul juma, salatul eid, hukai hivi kama swala yenye rakaa nne ile. Rakaa ya nne ile tashahudi ya mwisho, swala ya dhuhuri na al-asr ndio unakaa hivi. Lakini swala zenye rakaa mbili, kama usali rakaa mbili peke yake za sunna au swala asubuhi, salatul juma, salatul eid, unakaa hivi. Mguu wa kushoto unaukalia, alafu huu unausimamisha. Hii ndio sunna ya Mtume sasa. Hiyo ndio kutandika mikono sasa hii, ambapo haitakiwi. Ndio unasema unajitahidi kidogo tu, kidogo tu, almuhimu. Hakuna. Ndio hiyo hapo sasa ni dharura, kwa vile huku kuna mtu amekuzuia, hapo ni dharura, huwezi ukapanua sana hivi. Lakini kama unaswali peke yako, unafanya sunna hii. Pia hiyo ni dharura sasa. Hiyo ni dharura sasa. Huwezi kukalia. Sasa hiyo sawa. Hiyo sasa ni dharura, lakini ewa. Ndio hivi, hivi ndio inavyotakiwa hivi. Si lazima. Sio lazima. Almuhimu kama mtu hawezi, ni dharura, atakaa hivyo anavyotaka. Lakini kama hana dharura, ni kwamba hii ndio sunna ya kuswali rakaa mbili ya mwisho. Ndio hiyo ni dharura sasa. Hapo huna budi. Bado miguu haishikanishwi. Bado tunashikanisha vidole. Ni kosa kwa kweli hili. Bado tunafanya makosa katika safu. Kama tunasimama hivi, tushikanisha vidole. Sio hivi, ni hivi kabisa, miguu ishikanishwe. Visigino kwa visigino hivi vishikanishwe kabisa. Lakini sisi tunasimama hivi. Tena miguu tuelekeza hivi, badala ya kuelekeza kibla tuelekeza hivi. Ni makosa. Ndio tatizo sasa hilo. Tatizo kubwa sana. Badala. Ndio hiyo. Ndio badala. Sio badala, wale memo. Wote ni hao. Wote ni hao. Allah musta'an. Makosa. Makosa. Ndiyo, imamu ndiyo kazi yake hasa, inatakiwa kupita na kuangalia na kurekebisha mara kwa mara. Ndiyo, ni kweli. Ni kweli, hili ni kazi ya imamu kwa kweli. Sasa hivi watu wameona hivi ndiyo sawa. Hivi ndiyo kosa, waona ndiyo sawa.